для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Леаніда Левановіча 88, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Яны выйшлі на жывленую шумную вуліцу кракаўскае прадмесце. Андрэй пашкадаваў, што ў касцёле мала людзей, а ля кінатэатра, дзе круцілі парнаграфічныя фільмы, віраваў натоўп моладзі. Ён сказаў пра гэта сябру, той ухмыльнуўся. Чуў анекдот. Як да Ісуса Хрыста прыйшла прастытутка. Ха, не чуў, здзівіўся сябр. Дык вось, яна, маладая прыгожая стерва, пытаецца ў Хрыста: «Як ты думаеш, ці змагу я спакусіць твайго самага лепшага вучня?» «Зможаш», – адказаў Хрыстос. «А ці змагу павесці за сабою ўсіх тваіх вучняў?» «Зможаш, бо ты павядзеш іх уніз, а я вяду ў гору, уверх». «А гэта куды цяжэй», – адказаў Ісус Хрыстос. «Ось так, браце, не дзіва, што ля кіношкі, дзе паказваюць голых баб поўна моладзі». Тым часам турыстычны аўтобус падкаціў да растоўскага атэля. Люська аб'явіла, што зараз вячэра, потым культурная праграма. «А што за культурная праграма?» – спытаў Андрэй у Ірыны. «Пойдзем у рэстаран слухаць музыку, танцаваць. Вы хіба не пойдзеце?» «А не, я ўзяў талончык у сауну. Хачу пагрэцца трохі». Гаворку пачула Аксана і ўставіла свае тры грошы. «А нас возьмеце? Там жа можна разам парыцца». «Я не пярэчу, калі пусцяць», – усміхнуўся Андрэй. «А я думала, што вы спалохаецеся, ну а ў рэстаран пойдзеце якраз пасля лазні добра». «Мабыць, не, лазня лепей». Сауна знаходзілася тут жа ў атэлі. На вячэры Андрэй нічога не стаў есці, толькі выпіў чаю. Сёй-той дапытваўся, чаму прапаў апетыт, нехта жартаваў, што пакідае месца для вячэры ў рэстаране. «А ў мяне сёння пост. Галадую дзеля здароўя», – жартаваў Андрэй. На палку ў сауне ўжо сядзеў малады хударлявы з пышнымі чорнымі вусамі мужчына. Да пояса загарэла, ніжэй цела было белае-белае, відаць, што порткі на сонцы ён не здымаў ні разу. Маўчкі сядзець ніякаваты, і Андрэй парушыў маўчанне. «Прабачце, вы таксама турыст?» «Так, былы турыст». «Што значыць былы?» «А тое, што раней многа бадзяўся па свеце, а потым вярнуўся сюды на радзіму. О, дзед толькі не жыў, у Сібіры, ў Казахстане, на Камчатцы, а потым так пацягнула дамоў не вытрываць. Я шафёр, работа для мяне ўсюды ёсць. Ось вярнуўся, падрамантаваў бацькаву хату, ось толькі ванны яшчэ не зрабіў, таму вось тут мыюся. А жонка з дзецьмі, ў мяне двое малых мыецца ў жаночай саўне». Добра ўгрэўшыся, злезлі з палка, пайшлі ў басейн. Вада ў ім была мутная, камякамі плаваў бруд. «Ох, ну і загадзілі. Сюды лучше не влізаць. Опасно для жызні, лучше я в холодную». Мужчына кругла окаў, гаварыў баском, па лесвіцы спусціўся ў вузкую квадратную бочку, крэкнув: «Эх, водичка ледяная». Thank you. Андрей чакаў, пакуль карэнны жыхар старажытнага Растова Вялікага нацешыцца ледзяною вадою, нарэшце той выскачыў з купелі чырвоны, як рак, і патэпаў на палок. Андрэй улез у халодную ваду з асалодаю, пабоўтаўся і падаўся таксама ў парылку. Гэтак яны зрабілі рэйсы тры, пашаравалі спіны і развіталіся сябрамі. Віктар, так звалі мужчыну, запрашаў у госці. Андрэй падзякаваў, сказаў, што часу мала, праграма насычаная. Жаль, жаль. Приезжайте в другой раз. Два дня – это все равно, что ничего. Галопом по Европам. А какая у нас охота! Тетерева, рябчики, уток полно. Правда, не так много, как было раньше, но пока еще имеется. А места у нас какие! О, красотища! Андрей порадовался у души, что Виктор гэтак любіць свои родные мясціны, что Растоў вялікі стане зноў вялікім, калі ёсць у яго такія сыны. У пакой Андрэй прылёг на ложак. Жывот не балеў, лёгкасці дабрыня былі на душы. А як там дома? Думаў пра жонку, сына. Хоць бы Артёмка не ўлез куды. Адчуў, што яму хочацца дамовы, што на жонку няма ніякай злосці. Зараз ён бы горача абняў яе, калі б яна была тут. У дзверы тихо постукали. Увайшла Ірына. Добрый вечер у хату. Як вы сябе чуваеце пасля лазні? О, выдатна. Ведаеце, аднаго дзівака спыталі, як ён адчувае сябе пасля лазні. А той у адказ: першыя тры месяцы нічога, а потым пачынаю чухацца. Ох, і жартаўнік вы, зарагатала Ірына. Мо чаю хочаце? Магу зрабіць. Ай, ды не, дзякую. Прысядьте, погамонім. А чаму вы не ў рэстарацыі? Ірына села, разгладзіла на каленях сваю квяцістую сукенку, быццам выраўнівала нябачныя зморшчынкі, сказала, што ў рэстаране ёй надакучыла, там накурана, няма чым дыхаць. Не магу глядзець, як брухатыя мужыкі на падпітку скачуць бы казлы якія. Цяпер ужо трохі не так, няма таго разгулу, раней даходзіла да агіднасці. Андрэй Іванович, вы дарэмна адмаўляецеся ад чаю. Чаю я хачу, але не хачу даваць вам лішні клопат. А бог ты мой! Які ж тут клопат? Усунуў шклянку кіпяцільнік і заварвай чай. Яна рашуча паднялася і рашуча сказала: «А мінут праз 10 заходзьце». І выйшла. Андрэй прыкмеціў, што сціплыя цёмныя чаравічкі на высокім абцасіку падкрэслівалі прывабнасць яе па-маладому зграбных, хоць і злёгку паўнаватых ног. Вочы каўзануліся пад тым месцы пад сукенкай, дзе ён расціраў пазванок. І ён адчуў, як соладка затахкала сэрца. Пашкадаваў, што ў яго нічога няма выпіць. Збіраўся таропка, не паспеў купіць ні віна, ні гарэлкі, хоць ведаў па вопыце, што ў дарозе бывае вельмі дарэчы кульнуць кілішак у халоднай гасцёўні. Ірынін пакой быў такі ж, як і ягоны, стандартны двухмесны нумар. На маленькім століку ўжо стаялі дзве шклянкі цёмна-карычневага моцнага чаю, ляжала на сподачку пячэнне. Шкада, я з пустымі рукамі. А да чаю і кропля не пашкодзіла б. Але ж чарга дурацкая, дзе ты дакупіся? Нічога, не бядуйце. П'янства цяпер не ў модзе. Я магла бы спірту ўзяць, але свядома не ўзяла, каб нікога не спайваць. Ірына усміхнулася, пільна зірнула на яго, Шэрыя вочы яе здаваліся зараз цёмнымі і вялікімі. А, я ўжо не сап'юся. Я магу павесіцца, застрэліцца, утапіцца, трапіць у аварыю, але ніколі не сап'юся. Навошта гэтак страшна, Андрэй? Ды на ноч гледзячы. Трэба жыць і радавацца жыццю. Правільна, правільна. Але жыць, гэта значыць рыхтавацца да смерці. Так сцвярджалі старажытныя філосафы. Ну і сантэхнікі пайшлі зараз. Ды кім вы ўсё-такі працуеце, га? Спадзяюся, гэта не ваенная тайна. Андрэй зразумеў, што манеці прыдурвацца хопіць, і сказаў, што працуе інжынерам, кіраўніком групы па вентыляцыі і сантэхабсталяванні, па сутнасці, і ён сапраўдны сантэхнік. Прабач, Сірына, мне не хочацца ўспамінаць свае службовыя справы. А, ці не за многа ў нас святла, і люстра, і бра свецяць. Я ўключыла, каб цяплі было. Люстру можна выключыць. Яна хацела ўстаць, але Андрэй апярэдзіў яе, пстрыкнуў выключальнікам. У пакоі адразу стала утульней, мякка свяціўся шкляны плафончык бра, які мацаваўся на ажурным медным сподачку, а той падпіраў таксама медны кранштейн, падобны на перавернуты пытальнік. «Як ваш пазванок?» – спытаўся Андрэй, нечакана для сябе сеў на ложак побач з Ірынай. «Дазвольце сесці бліжэй, каб вы не замерзлі». «Сядайте, але мне не холодно, и позвонок не болить». «Амо, деле профилактики. Продолжим курс лечения». «Якое лечение?» Ирина неутямно зернула на его. «Ну, массаж?» «В автобусе был легкий, поверховный, а теперь можно зробить поглыбленный». Андрей осторожно обнял Ирину, поспробовал прыхінуць да сябе. Яна зняла я руку з плеч, адсунулася. «А давайце яшчэ болей зэканомім электрычнасці». Андрэй выключыў бра, падсунуўся да Ірыны і моцна абняў. Яна адштурхнула яго і рэзка паднялася, уключыла люстру. Яркае святло паласнула па вачах. «Андрэй Іванович, ну як вам не сорамна? Мы ж не дзеці». Расчырванела і ўсхваляваная гаварыла Ірына, стоячы перад ім. Вялікія вочы, акуляры яна зняла, з дакорам глядзелі на яго. «Няўжо вам хочацца, каб мы пасварыліся? І што за народ гэтыя мужчыны адразу даюць волю рукам?» Андрэй не чакаў такога рэзкага адпору, адчуў сябе ніякавата. Сварыцца з гэтай жанчынай, якая ўсё болей падабалася яму, зусім не хацелася. Ён даўно ведаў, што жанчыны любяць вушамі. І таму пайшоў з казырнага туза. «Вы такая прыгожая, так падабаецеся, што проста не магу стаяць». Ірына яшчэ болей пачырванела, аж успыхнула, як вішні, мочкі вушэй. Сказала, што не верыць ніводнаму ягонаму слову, што все мужчыны лавеласы і прыйдзі светы. Андрэй слухаў і зусім не верыў яе словам. Бо вочы Ірыны былі зусім не сярдзітыя. Яны пазіралі ласкава і нават гулліва. Ён зразумеў, што казырны туз яго не падвёў, наперадзе выйгрыш. Прачнуўся Андрэй рана. У пакоі яшчэ было цёмна, і Ігар ціха пахрофаў, злёгку нават прысвістваў носам. Памалу шыбіна акна асвятлелі, пачынаўся новы дзень, дзень ад'езду. Трэба схадзіць да Крамля, пакланіцца яшчэ раз памяці яго майстроў, падумаў Андрэй, пачаў хуценька збірацца, нібы спалохаўся, што не паспее. На вуліцы тым часам развіднела, рэзкі вецер калашматіў жоўтыя бярозкі, зрываў з іх лісце, нёс па дарозе і тапіў калдобіных з вадою, а калдобін на разбітым асфальце было багата. Горад зноў разіў сваёй недагледжанасцю. Прыгадаўся той райкомаўскі прадстаўнік з акуратным праборам на русявай галаве ў паляўнічых ботах. «Куды глядзяць адцы горада?» А Крэмль зноў разіў сваёй велічнасцю, дзіўнай неземной прыгажосцю. Андрэй устаяў і глядзеў на тоўстыя мураваныя сцены, грозныя вежы, потым адышоўся далей, каб нагледзіцца здаля, і спахапіўся, што можа спазніцца. Ірына будзе хвалявацца, і рашуча павярнуў назад. Насустрач гаманлівымі кубкамі ішлі школьнікі. Найбольш хлопчукі ўсе без шапак, усмешлівыя, русявыя. Пра нешта гучна гаварылі, смяяліся, як і ўсе дзеці на свеце. Якімі яны вырастуць? Ці разумеюць, што яны нашчадкі вялікіх майстроў, нястомных працаўнікоў, якія моцна любілі свой край? Успомніўся Віктар, з якім пазнаёміўся ў саўні і які аб'ездзіў па свету, пакуль зразумеў і ацаніў хараство родных мясцін. Перад ад'ездам турысты збіліся са сваімі вэндзэлкамі ў вестыбюлі, бо на вуліцы сыпаў дробны дождж. Аўтобус ужо стаяў напроці атэля, але ніхто не спяшаўся садзіцца, за доўгую дарогу сядзець там надакучыць. «Андрэй Іванавіч, памажыце, калі ласка», – паклікала Ірына, стоячы ў дзвярах сталоўкі. «Трэба сухі паёк пагрузіць». У сталоўцы дзве тоўстыя жанчыны ў пакамечаных даволі брудных белых халатах пакавалі вялізныя кардонныя скрынкі бляшанкі кансерваў, яшчэ нейкія пакункі, боханы хлеба. «Вось самая цяжкая скрынка, тут кітайская тушонка. Мо возьміце ўдвух з Ігарам?» «Дзякую за давер», – Ірына Міхайлаўна хмыкнуў Ігар, – «мо як-небудзь і здужаем». Яны паднялі сапраўды цяжкую скрынку і патарабанілі яе ў аўтобус. Усе радаваліся, што ад'язджаюць з дамоў, узбуджана гаманілі, усаджваліся, злёгку кпілі, раззнаёміліся, нават і здружыліся. За руль сеў казачны Іванка, і чырвоны карус крануўся з месца. Андрэй падалося, што аўтобус таксама радаваўся, што едзе дамоў. Да сваіх сяброў, суседзяў, пастаянцы. «Хто ведае, мой метал мае сваю памяць». Андрэй сядзеў побач з Ірынай. Аксана ўжо не разлучалася з Ігарам. Ірына пашапталася з Аксанай, тая паднялася і пайшла да кабіны, пагаварыла з вадзіцелямі, потым павярнулася і пачала павольна рухацца між крэслаў. «Трэба сабраць па рубліку вадзіцелям, тады яны завернуць у Загорск, а ў Маскве завязуць да помніка Высоцкаму», – шапарнула Ірына. «Дзівакі ў турыстычным бюро. Як гэта не запланаваць Загорск, калі мы едзем міма? Праехаць 1000 кіламетраў і не пабыць там? З усяго свету едуць людзі, ім можна, а нам не. Что за дурота? Парадоксы нашего часа, вздохнул Андрей. А хиба китайская тушенка у центра России, якая кормила хлебом полову Европы, не парадокс? А безголосые бездарные спеваки, что дня на экранах телевизоров, на эстрадах, а Высоцкому не давали ни экрана, ни эстрады. Таких парадоксов безлич. Андрей нахмурился и змолк. Ну, товарищ сантехник, вас потягнуло на обугульненье. Зрешты, я с вами згодна, сказала Ирина. Только не называйте меня товарищем. Это слово залито крывёю, запецкано дурушем подлостью. Те давно писали «товарищ Леонид Ильич». Далее ехать некуды. А тут я с вами не згодна, рашуче заперечила Ирина. Андрей нічого не адказаў. Ён сядзеў абураны безгалоўем, якое сустракаецца на кожным кроку. Перад вачамі паўсталі ашмоткі бруду ў басейне, чорныя тоўстыя мухі ў старой гасцёўні, старадаўні Крэмль, асветлены ранішнім сонцам, хлапчукі, якія беглі ў школу. Да чаго мы дажыліся? Велізарная, найбагацейшая ў свеце краіна не можа сябе пракарміць. Куды не ступіў чарга, цукар і мыла па талонах, усё ў дэфіцыце. Эх, хто так плануе павесіць бы яго за... Міма праносіліся хаты. Старыя, скасабочаныя, але над вокнамі былі дзіўнай прыгажосці налічнікі. На франтоне таксама дзіва, нібы маленечкі церамок з акенцамі ў карунках. Здавалася, што гэта мініяцюрны вобраз хаты. І амаль усе ўзоры былі розныя. Спаборнічалі людзі, ды ты майстар, а я яшчэ лепшы. Вось гэта спаборніцтва, а не тое, хто болей вып'е. Вакол хат сям там былі сады, выгляд яны мелі непрывабны. Старыя крывабокія яблыні, не відаць было, каб іх дбайна абразалі ўвесну. Зусім рэдка сустракаліся маладыя пасадкі. А як цешылі вока сады па дарозе да Варшавы. І нідзе не відно было старых разгалістых яблынь. Дакладней, адно Андрэй бачыў, і тая ляжала зрэзаная. Спілаваў гаспадар, каб на яе месце пасадзіць 2-3 карлікавыя яблынькі. Невысокія, зграбныя, карлікавыя дрэўцы, на якіх бы снегіры віселі чырванабокія, крамяныя яблыкі, шарэнгамі стаялі перад кожным домам. Дамы, як правіла, двух, а то і трохпавярховыя, цагляныя, з балконамі, тэрасамі, стаялі воддаль дарогі па асобку, не хата ля хаты, як у нас. Але гэта не бяда, што хаты стаяць блізка. Такая старадаўняя традыцыя, зямлі ў нас хапае. Цяпер гаспадары будуюцца вольна, як хто хоча, нават на дачных сотках узводзяць хароміны. На здароўе! Нарэшце мы паразумнелі і знялі дурацкія забабоны. Thank you. Калі ехалі ў Растоў, Андрэй любаваўся прыгажосцю старых дамоў, атуленых жоўта-залацістымі бярозамі, асветленых вечернім сонцам. Цяпер ён бачыў другі бок вуліц, ужо не так радаваўся і дзівіўся, глядзеў крытычна. Прабільгнула старадаўняя царква, і ён паспеў згледзець на сцяне брудныя пісягі, значыць, прагніла страха, няма гаспадара, каб падрамантаваць. Убачыў за домам крывыя старыя яблыні, зноў зашчымела пад сэрцам. Мы ж нашчадкі Мічурына, Цімеразева. У Мінску зімой, а пад вясну тым больш, можна купіць толькі польскія яблыкі з тоўстай скурой і хімічным пахам. А нашы пагнілі ў садзе ці на базе, і ніхто не вінаваты. Андрэй Іванавіч, нешта вы не ў гуморы. Мо не здаровіцца. Жывот не баліць, прыхінулася да яго пляча Ірына. Ах, душа баліць. Ад безгалоўя, дураты, ад нашай безгаспадарчасці. Я разумею вас. А чаму вы думаеце, я гэты бунт узняла? Можна было дзве ночы як-небудзь перакачацца ў старой гасцініцы. Абрыдла прыніжэнне. Падман. Няма сілы трываць болі, ды час мяняецца. Гэта праўда. Гадоў 5 назад мы ездзілі на экскурсію ў Тбілісі. Прыляцелі з самалётам, ніхто нас не сустракае. Гадзіны 2 чакалі, пакуль прыйшоў аўтобус, і тоўстая кабета, экскурсавод, сказала, што сапсаваўся аўтобус, прабачэння яна не прасіла. Але мы даравалі. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Леаніда Левановіча «88», выканаўца-артыстка Маргарыта Захарыя.